Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o zeznaniach byłej policjantki z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, która zajmowała się sprawą Amber Gold. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie podpalił się mężczyzna, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Stany Zjednoczone są przygotowane na ewentualne użycie siły wobec Korei Północnej, mówi prezydent Donald Trump. Nikt z Komendy Głównej Policji nie interesował się sprawą Amber Gold, mówiła przed Sejmową Komisją Śledczą była funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Anna Fołta-Nowacka. Sama, jak podkreślała, nie miała żadnego doświadczenia w sprawach dotyczących prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Policjantka wyjaśniła, że badając sprawy odwiedziła siedzibę spółki oraz Krajowy Rejestr Sądowy, a informacje o Amber Gold miała z internetu. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Rzymkowski z ruchu Kukiz 15 zapytał, czy jej zdanie to były wystarczające działania. Ja miałam dobre chęci, dlatego napisałam tą informację. Natomiast nie udało mi się znaleźć informacji, które mogły potwierdzić tą sytuację w wystarczający sposób. Bo gdyby tak było, ta sprawa zakończyłaby się inaczej. Proszę świadka, ja tylko krótki komentarz, że oddaję głos. Znaczy, jak ktoś nie chce znaleźć, to nie znajdzie. Dziękuję bardzo. Policjantka pytana, jak sprawdzała oferowane przez Amber Gold produkty, powiedziała, że nie mogła ustalić banków i przelewów, ponieważ te informacje są objęte tajemnicą. Przyznała też, że nie ustaliła żadnych świadków pokrzywdzonych w wyniku działalności finansowej piramidy. Spółka Amber Gold, która miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oszukała prawie 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Teraz przed komisją śledczą zeznaje przełożony policjantki, także były funkcjonariusz z tej samej jednostki, Maciej Zajda. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie podpalił się mężczyzna. Na razie nie są znane motywy jego działania. Został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki. Służby ratunkowe zostały wezwane tuż po godzinie 12, informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Marta Tabasz-Rygiel. Jako pierwsi na miejscu pojawili się policjanci, którzy pełnili służbę w pobliskim sądzie. Ratowali człowieka, na którym płonęło ubranie. Na miejscu krótko potem pojawili się strażacy, karetka pogotowia. Ciężko poparzony mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Trwa ustalenie okoliczności tego zdarzenia. A policja prosi osoby, które były świadkami tego zdarzenia, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie. A rozbito kilkuosobowy gang wspierany przez policjanta. Przestępcy mieli nielegalną fabrykę papierosów. Przez nich Skarb Państwa stracił ponad 1,5 miliona złotych. Zatrzymani mieli na koncie wiele przewinień. Polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nabywanie, produkcja i dalsza sprzedaż wyrobów tytoniowych nieoznaczonych znakami skarbowymi akcyzy, jak również organizowanie i współfinansowanie nielegalnej fabryki papierosów. Mówiła prokurator Iwona Chrobak-Harkherson z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Policjant może być sądzony za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Miał m.in. powiedzieć o postępowaniu przygotowywanym przez mundurowych. Przestępcy działali na terenie całego kraju od 2015 roku. Stany Zjednoczone nie chcą użyć siły wobec Korei Północnej, choć są przygotowane na taki scenariusz, mówił podczas jednodniowej wizyty w Seulu Donald Trump. Głównymi tematami rozmowy prezydentów USA i Korei Południowej było właśnie zagrożenie ze strony Pjongjangu oraz kwestie gospodarcze. O wizytę Trumpa obserwuje korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in stwierdził, że obecność amerykańskiego prezydenta w Korei Południowej po raz pierwszy od ćwierćwiecza w obecnej sytuacji jest szczególnie ważna. Mam nadzieję, że pańska wizyta w Korei, regionie Azji i Pacyfiku będzie okazją do rozwiania niepokoju Koreańczyków w związku z północno-koreańskimi prowokacjami oraz punktem zwrotnym w rozwiązaniu północno-koreańskiego problemu jądrowego. Korea Południowa i USA zgodziły się też, jak zauważa agencja Yonhap, do zacieśnienia współpracy przemysłu obronnego na niespotykaną dotąd skalę. Na Półwysep Koreański rotacyjnie trafiać ma również dodatkowe specjalistyczne amerykańskie uzbrojenie. Seul i Waszyngton natychmiast, jak stwierdził Moon Jae-in, mają rozpocząć konsultacje dotyczące zakupu przez Koreę Południową najnowocześniejszego sprzętu wojskowego służącego do inwigilacji. Korea Południowa chce rozwijać technologie związane z produkcją satelitów szpiegowskich, które będą w stanie monitorować terytorium Korei Północnej, a także atomowych łodzi podwodnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I tą relacją kończymy. Kolejny serwis w Trójce o 16.

Razem z nią stworzyli wspaniały koncert i na zakończenie gość specjalny tego festiwalu, zespół z USA, którego motorem napędowym jest Carl Verheyen. To jest artysta, gitarzysta, kompozytor, którego pewnie słyszeli Państwo w wielu produkcjach płytowych, bo współpracował m.in. z Bee Gees, współpracował m.in. z Cher. No ale polskiej publiczności chyba najbardziej znany jest jako jeden z członów zespołu Supertramp. Piękny to był koncert, całość zorganizował dyrektor tego festiwalu, dyrektor artystyczny Grzegorz Kapołka, znakomity bluesman ze Śląska. No i ta postać doprowadza nas do pierwszej płyty dzisiejszego spotkania, do nowej płyty Grzegorza Kapołki, która ukazała się wcale nie tak dawno. Płyta jest zatytułowana Fifth Avenue Blues. Nowa płyta Grzegorz Kapołka, Fifth Avenue Blues, tak jest zatytułowana płyta, a to był marsz bluesowy, utwór otwierający tę nową płytę. No i kontynuując wątek nowości, powiem, że to będzie duża radość dla wielu słuchaczy programu trzeciego. Szykuje się nowa płyta Cheap Tobacco i w związku z tym w studiu Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie, choć w naszym przypadku przywitanie jest tylko antenowe, bo spotkaliśmy się 3 godziny temu i proszę sobie wyobrazić, że od 3 godzin nie robimy nic innego, tylko bez przerwy gadamy. I zaczniemy naszą rozmowę, by przynajmniej trochę zrobić taki most między tym, co działo się poza studiem, a tym, co dzieje się teraz w studiu, od tego, że chyba nigdy nie wspominałem Państwu o tym, że Natalii bardzo bliskie są Bieszczady. Bardzo, bardzo nawet. A tak. Nie ma lepszej pory roku na Bieszczady, jak właśnie jesień. Już tam jest śnieg nawet. No to już zima. Uprzedzam. W każdym razie Bieszczady są takim zakątkiem Polski, do którego warto przyjeżdżać, bo tam też na co dzień jest bardzo dużo muzyki. Owszem, owszem. Wszelakiej, ale głównie to chyba takiej regionalnej, łemkowskiej. Są zespoły, które śpiewają pieśni ukraińskie, łemkowskie właśnie, poezję śpiewaną. Co jeszcze? Są nawet takie zespoły, które czerpiąc z tej tradycji łemkowskiej robią na przykład muzykę, znaczy komponują muzykę bluesową albo rockową. Są też takie, zapewne. Ale teraz już wracamy do wywołanego tematu. Nowa płyta Chip Tobacco będzie nam trochę trudno, dlatego że płyty jeszcze nie ma. Mhm. Znaczy nie, płyta już jest. Jest jeszcze niewydana i prawdę mówiąc, Robercie, to chyba dokładnie nie wiadomo, kiedy ona się ukaże. No właśnie jeszcze nie wiadomo. Na początku miała się ukazać na początku października, ale wiadomo, że przy tego typu przedsięwzięciach zawsze jest poślizg, więc zaliczyliśmy dość spory poślizg i muzyka już jest. Teraz dopinamy sprawy promocyjno-wydawnicze i tyle na razie mogę powiedzieć, ale płyta na pewno będzie na początku przyszłego roku. No a powiedzcie, jaka ta płyta jest? Myślę, że jest na pewno inna od tego, co robiliśmy. Zrobiliśmy jakiś krok, nam się wydaje, że do przodu. Zobaczymy, czy do przodu, w bok, czy na pewno nie do tyłu. Płyta jest w większości po polsku. Zajęło nam to ponad rok czasu skomponowanie tak naprawdę tego wszystkiego i tekstów, i muzyki. Była nagrywana na setkę, tak zwaną, czyli nagrywaliśmy wszyscy razem na żywo w jednym pomieszczeniu. I chyba jesteśmy zadowoleni z tego, więc też nie możemy się doczekać. To świetnie, aż tak mi się wydaje, że już jesteście bardzo tacy niecierpliwi, żeby ta płyta już w końcu była, żeby można ją było wysłać w świat i żebyście dostali jakieś informacje zwrotne, jak się podoba publiczności. A jak się tobie śpiewało, Natalio? Nową płytę, to było coś zupełnie innego, dlatego że przede wszystkim napisanie tekstów po polsku było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem i po raz pierwszy wiedziałam, że to już nie będzie tak, jak było do tej pory, czyli po prostu to, co wypadło ze mnie na samym początku, to już zostaje, tylko tutaj chciałam, tematyka, żeby to wszystko było bardziej troszkę przemyślane, czy dopieszczone, może w ten sposób. A ponieważ jestem osobą, która zostawia wszystko na ostatnią chwilę, to było to bardzo trudne, bo pojechałam do studia i nie miałam jeszcze skończonych wszystkich piosenek, ale nagle jakoś okazało się, że pod tym właśnie wpływem chwili już ostatecznej ruszyło i piosenki zostały skończone. I chyba jestem dumna z siebie. Takie pisanie w ostatniej chwili to są najlepsze wzory, bo bardzo wielu wokalistów, którzy wchodzą do studia i studio jest zapięte na 48 godzin, mówią, że czekajcie, tu mam gdzieś jakiś taki papierek, fragment tekstu. Tak, dokładnie. To jeszcze szybko dopiszemy i potem z tego powstają ładne płyty. No ale powiedziałeś, że musiałeś wszystko bardziej przemyśleć, a jakie przemyślenia na tej płycie? Chyba głównie... Ja to przynajmniej tak odbieram, ale ja też nie lubię za bardzo interpretacji tekstu. To znaczy uważam, że po prostu każdy, kto tego posłucha, największym dla mnie komplementem będzie to, jeżeli każdy, kto to usłyszy, coś znajdzie jakby dla siebie w tym tekście i będzie się mógł jakoś z nim utożsamić. I myślę, że może tak być, bo to są głównie... to jest głównie tematyka jakaś emocjonalna, jakichś konfliktów wewnętrznych, walki ze samym sobą, ze słabościami, z uleganiu emocjom, odchodzeniu też, jakby też relacji w związkach, nie tylko... w związkach młodych, ale też już par doświadczonych, które... Czyli jednak trochę o miłości. O miłości też, oczywiście. Ale też o odchodzeniu takim, że tak powiem, już nieodwracalnym, o przemijaniu, o śmierci. No jakoś tak... naturalnie wychodzi, że ja lubię pisać o tych rzeczach. Robercie, a muzycznie, czy słuchacze znajdą tam trochę bluesa? Tak, bo jest jedna mała niespodzianka, której może nie zdradzę. Dobrze. Ale tak, będzie trochę bluesa w jednym numerze, może w dwóch, nie, więcej nawet. No u nas jakiś to jest tak pierwiastek. Jak zawsze, czyli że to gdzieś będzie pobrzmiewało w tle. Tak. Tak, zawsze się... Czyli nie na hali. Ale Natalia kiedyś ładnie powiedziała, że jesteśmy takim troszeczkę brzydkim kaczątkiem, bo w bluesie jesteśmy za mało bluesowi, a w innych gatunkach twierdzą, że jesteśmy za bardzo bluesowi, więc jakoś się tym nie przejmujemy, po prostu robimy swoje, tak? I to jest też nasze, więc też nigdy nie gatunkujemy tego. Jak ktoś się pyta, co gracie, no to najłatwiej jest powiedzieć, że autorską muzykę, bo ciężko to zgatunkować. Ile utworów na płycie? 12. 12 nowych utworów, czyli tobaką niebawem. Teledysk gotowy? Gotowy. Kolorowy czy czarno-biały? Kolorowy. Pierwszy w ogóle w naszej historii. Tak, w naszej historii. Bardzo wam dziękuję za wizytę i za cierpliwość, bo oni już od 15 minut są na próbie, zatem dziękuję za dziś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Czekamy na nową płytę Chip Tobacco. Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski byli państwa gośćmi, a my mamy kolejny wtorkowy. Magazynek. I pora na piosenkę dnia. Dziś Lunatic Soul. To feel what it's like. when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark. I want to feel what it's like when what I lost comes back to life to heal my battered heart. Taka dziś wspaniała nasza piosenka dnia. Nie wiem, jaka atmosfera u Państwa za szybą, ale u nas pełna mglista jesień. Cudownie współgrał ten utwór z tym, co u nas za szybą, przy Myśliwieckiej 357. I korzystając z takiej atmosfery, chciałbym Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie audycji Cogito Ergo, której gościem będzie Antonina Krzysztoń. Nagranie odbędzie się dziś o 19. Proszę przeanalizować swoje plany. Dziś o 19 umawiamy się na Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na pewno będzie można spotkać Antoninę Krzysztoń i posłuchać piosenek w jej wykonaniu. Dziś 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zarezerwować dla siebie miejsce siedzące w studiu. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa sygnały. 2 2 7 3. Nagranie audycji Cogito Ergo dziś o godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. A przed nami kolejna płyta, która przyjechała wraz z moim powracającym kolegą ze Stanów Zjednoczonych. To jest Greg Allman, płyta już pośmiertna, zatytułowana Southern Blood. Płyta świetna, zresztą proszę posłuchać. I love the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just let me go. My sweet life ain't nothing but a thrill. I live the life I love and I love the life I live. Greg Allman, Southern Blood. Tak mi się wydaje, że to nie jest nasze ostatnie, na pewno pierwsze, bo nie było do tej pory okazji spotkania z tą płytą, ale w magazynkach jeszcze kilka utworów z tej płyty na pewno się pojawi. A może tak wspólnie uda nam się tego posłuchać. Słuchałem ostatnio bardzo intensywnie radia i ucieszyło mnie to, co powiedział mój kolega, że z kolei to, co powiedział tutaj, w tym studiu, Roger Glover, jest prawdą, że to wcale nie był ostatni raz i że jeszcze zespół Deep Purple zawita do naszego kraju i to będzie już w przyszłym roku. A zatem znowu cieszymy się wizytą Purple w naszym kraju. Pamiętam, że wtedy, kiedy u nas byli, to zwróciliśmy na to uwagę, na pytanie Piotra Kordaszewskiego o to, czy to już ostatnia trasa, ostatni album. Chyba Roger Glover powiedział, nie, w ogóle tak do tego nie podchodzimy, nie tak myślimy o życiu, zobaczymy. No i z tego zobaczenia wychodzi na to, że do zobaczenia w przyszłym roku na koncercie w Polsce z Deep Purple, a może uda się znowu spotkać tutaj w studiu na Myśliwieckiej 357. I skoro rozpoczęliśmy wątek koncertowy, to jeszcze spoglądam do swojego notatnika. Już Państwo wiedzą, bo chyba Marek o tym mówił, że w grudniu w Polsce, w Warszawie zagra zespół Cigarettes After Sex. Uśmiecham się pod wąsem, którego nie mam, dlatego że to było jedno z moich marzeń. No jeszcze największe byłoby takie, gdyby udało się ich zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale kto wie, być może. No a teraz te koncerty najbliższe. Gdyby ktoś z Państwa był fanem, a wiem, że jest wielu, zespołu Karan to Heal, będzie okazja do spotkania z zespołem Karan to Heal już niebawem, bo w piątek o godzinie 18 w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku zagrają jubileuszowy koncert i będzie wielu fenomenalnych gości i muzycznych, i niemuzycznych, i na pewno warto się tam wybrać. Na drugi koncert też na południu Polski to będzie koncert 12 listopada, a zatem dzień po naszym święcie narodowym, 12 listopada o 17 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Jam, ale nie tylko jam, bo to cały cykl koncertów pod hasłem Jam symfonicznie. Nie pierwszy taki koncert. Zespołowi Jam towarzyszy wspaniała orkiestra symfoniczna La Quadra Stagioni. Dyryguje Tadeusz Żmijewski. Już chyba przy okazji jakiegoś koncertu mówiłem, że to nie jest po prostu proste dołączenie do zespołu Jam orkiestry symfonicznej. Wręcz przeciwnie, orkiestra symfoniczna stała się częścią zespołu Jam. Dokładnie przeanalizowała cały repertuar, zaaranżowano utwory zespołu Jam i razem wszystko brzmi to fenomenalnie. Proszę się o tym przekonać. Przypominam, 12 listopada, godzina 17, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, Jam symfonicznie. A jak było na dotychczasowych koncertach, może sięgnijmy po utwór, który zwykle pojawiał się w listopadzie podczas naszych spotkań, ale w tym roku pech był taki, że 1 listopada się nie spotkaliśmy, zatem może dziś. Symfonicznie Jam, ten utwór, który w listopadzie brzmi najładniej. Na tamtej stacji chyba nikt od wielu lat nie zatrzymał się. Stąd tyle liści w sieni. Jesieni moc uzbierała je. Siedział tam kiedyś i cicho grał wszystkim tym, co czekaliby. Choć na chwilę stanął czas i chociaż raz ziściły się sny. Nie rozumiał, że wszystko na tym świecie ma swój kres. Ta stacja też stanie się snem. Gdzie? Zobaczmy. to, to coraz mniej miało na to czas. Mamy swym myślą nadać sens, ale się z tym ziściły chociaż. Orkiestra symfoniczna La Quadra Stagioni i zespół Jam, Jam symfonicznie 12 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. No i zaśpiewał Maciej Balcar W drodze do nieba. Piękna jesienna kompozycja. Zaglądam jeszcze w ten kalendarz koncertowy i on się zapełnia już datami na rok 2018. W 2018 roku w Polsce zespół Kamel. Thank you. Tak, w notesach zaznaczone, że w 2018 roku zespół Kamel zagra w Polsce koncerty i jestem przekonany, choć nie konsultowałem tego z Darkiem, że na pewno dwie osoby z Trójki się wybierają. Dariusz Pieróg i Piotr Baron, będziemy na tych koncertach i Państwa też tam zapraszamy, a im bliżej koncertu pewnie więcej muzyki zespołu Kamel, czyli naszej wielbłądziej, się pojawi. Teraz natomiast musi się pojawić płyta tygodnia. Z największą przyjemnością mamy dla Państwa ofertę. Proszę zarezerwować dla siebie dwie płyty. Sam Smith, to jest w tym tygodniu nasza płyta tygodnia, 71335. Proszę napisać imię, nazwisko i jak zwykle adres korespondencyjny. Sam Smith, płyta tygodnia. Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good. Sam Smith, płyta tygodnia w programie trzecim. Przed chwilą Piotr Kotaszewski powiedział mi, płyty poszły, a poszły dziś do Martyny, do Malborka i do Tomka, do Krakowa. Życzę Państwu dobrego słuchania. Dziękuję za wspólny odbiór płyt. Pożegnamy się bluesem. Michał Jakubik, Piotr Kotaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Saying you got the right to remain silent. Seems I got the right law to remain violent. Gotta shake these shackles before it's too late, or we'll be trapped in a police state if we don't learn from history. Lord, it's bound to repeat. Take a look around you. What do you see?